uwaga, złota! Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej, weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 2 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jest wniosek o areszt dla sprawcy wypadku w centrum Szczecina. Samorządowa walka o głosy, wybory za nieco ponad miesiąc. Kolejka Rosjan przed cmentarzem, by oddać hołd Aleksiejowi Nawalnemu. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku w centrum Szczecina. Podczas przesłuchania 33-letni mężczyzna przyznał się do winy. Postawiono mu zarzut próby zabójstwa wielu osób i katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to od 15 lat więzienia do dożywocia. Konieczna będzie opinia biegłych w sprawie poczytalności podejrzanego, który miał leczyć się psychiatrycznie. Po tym jak wczoraj w godzinach szczytu mężczyzna rozpędzonym autem wjechał na chodnik, rannych zostało 20 osób. Trafiły do szpitali, 2 są w stanie krytycznym. Polityczny weekend i walka o głosy w wyborach samorządowych. Konwencje i spotkania z wyborcami zorganizowały dziś największe partie polityczne. A jakimi obietnicami kuszą wyborców politycy? O tym Karol Surówka. Trzecia droga zapowiada m.in. negocjacje w sprawie podwojenia dopłat dla rolników i ograniczenia importu ze wschodu, zmianę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz zwiększanie bezpieczeństwa poprzez rozbudowę armii i program budowy schronów, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Żeby bloki, które są dzisiaj budowane, były miejscem schronienia. Koalicja Obywatelska zapowiada powrót do ustawy metropolitarnej oraz wykorzystanie odblokowanych środków z KPO do wsparcia samorządów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił też o współpracy na linii rząd-samorząd. Dzisiaj mówimy jasno, że będziemy tworzyli synergię, że będziemy razem współpracować. W Płocku konwencja Nowej Lewicy, która obiecuje m.in. budowę mieszkań na tani wynajem, obniżenie cen leków dla seniorów i wprowadzenie renty wdowiej. Głosy zabrał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Lewica jest przyszłością, opowieścią o tym, jak możemy dobrze gospodarować państwo. A wszystkie te obietnice zostaną zweryfikowane przez wyborców 7 kwietnia, wtedy pierwsza tura wyborów samorządowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Kampanię samorządową zainaugurowała także największa partia opozycyjna. Jesteśmy na tak. Pod tym hasłem PiS idzie do wyborów. Prezes Jarosław Kaczyński podkreślał, że samorządy powinny być ostoją wolności, a władza w samorządach ma bardzo wiele do zrobienia dla dobra kraju. Władza samorządowa bardzo wiele może. I ta wojewódzka, i ta powiatowa, i ta gminna. Może w wielu wypadkach przynajmniej w wysokim stopniu łagodzić te wszystkie przedsięwzięcia, które dzisiaj są podejmowane, a których ostatecznym celem jest to, by Polacy nie byli w stanie swoją prawdę wyrażać. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Mimo uzbrojonych po zęby policjantów, przy cmentarzu borisowskim w Moskwie stoi kolejka osób, które chcą oddać hołd nad grobem Aleksieja Nawalnego. Ludzie przechodzą przez bramki z wykrywaczem metalu, a po złożeniu kwiatów od razu muszą opuścić cmentarz. Wczoraj na nabożeństwo żałobne policja nie wpuściła tysięcy osób, w tym ambasadora Polski w Rosji. Ludzie skandowali imię Nawalnego, a także hasła "Nie boimy się" i "Putin to morderca". Karawan w drodze na cmentarz obsypano kwiatami. W dniu pogrzebu w 20 rosyjskich miastach zatrzymano ponad 130 osób. Stolica Albanii, Tirana, to kolejne miasto, do którego latem będzie można dolecieć z lotniska Olsztyn Mazury w Szymanach. Loty czarterowe będą realizowane w każdy czwartek od 20 czerwca do końca wakacji. Z pewnością ułatwi to wakacyjne podróże mieszkańcom naszego regionu, mówi Dariusz Naworski, dyrektor marketingu mazurskiego lotniska. Dla wielu mieszkańców północno-wschodniej Polski ważnym czynnikiem jest możliwość podróżowania z lokalnego lotniska usytuowanego blisko miejsca ich zamieszkania. Poza Albanią z Szyman będzie można polecieć na urlop do Turcji i Tunezji. Dla jednych to zwykłe śmieci, dla drugich dotknięte zębem czasu przedmioty mają ponadczasową wartość. W Światowym Dniu Staroci sprawdzamy, na czym polega ich unikatowość. Pan Marcin Gałązka od 18 lat prowadzi antykwariat Zakładka na warszawskiej Pradze i jak mówi, ma wiele skarbów. W tej chwili chyba najstarszą książką, jaką mam, to jest taki zbiór sztuk dramatycznych Szekspira. Jest to książka oprawiona w skórę z pięknymi wyklejkami. Tutaj widzę zaplamienia i to jest 1763. Antykwariat Zakładka Marcina Gałązki zwyciężył niedawno w plebiscycie na ulubioną księgarnię Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z niewielkimi szansami na przejaśnienia. Miejscami deszcza, w górach także śnieg. Teraz od 8 do 16 stopni, nad ranem będzie od 1 stopnia na Podhalu do 6 w centrum i maksymalnie 7 na zachodzie. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Autopromocja. Po prostu za chwilę zwariuję. Koncertowy cykl z Osieckiej. Za nami, więc nie obejdzie się bez podsumowań. Bisy, dodatki, najciekawsze wspomnienia i fascynujące opowieści zza kulis. Tymi skarbami podzielimy się w audycji z Osieckiej Ekstra. Zapraszamy do słuchania w niedzielę między 10 a 14. A ponieważ gdy coś się kończy, to również coś się zaczyna, w tę samą niedzielę o godzinie 19 powraca cykl retransmisji koncertem Piosenki z Teatru Krystyny Jandy. Mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego wieczorem z siecie Entities? Entities to syt naukowych rozwiązań. Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością. I odkrył u niego szczep K12. Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entities od firmy Polskiej. Skilek. Allegro Days już od poniedziałku mają. W tym Nestle Nan Opti Pro Plus 2 za 103,55. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 135,98. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Promocja nie dotyczy mlek początkowych. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To jest nasza audycja w Antrakcie, w której dziś będzie o spektaklach warszawskich i takich wielu gatunkach teatralnych. Opowiemy o spektaklu Kiedy stopnieje śnieg w TR Warszawa w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Bardzo udana premiera w nowym sezonie. O, zdecydowanie. A ty, Magdo, gdzie zawędrowałaś? Ja zawędrowałam do opery kameralnej na operę Buffa. Karla Menottiego, Telefon Medium w reżyserii Jakuba Przebindowskiego z ferią młodych, niezwykle utalentowanych śpiewaków operowych, w ogóle nieznanych praktycznie w Polsce, a znanych już w Europie. A ja z kolei byłam w Akademii Teatralnej, gdzie obejrzałam dwa spektakle dyplomowe, Casting oraz Koronacja. No, czyli będzie się działo, bo będzie dużo energii młodzieńczej i postanowiłyśmy co pewien czas w naszym programie przedstawiać Państwu osoby, które nie są zbyt znane, to znaczy nie są w tak zwanym mainstreamie, ale zasługują na uwagę, ponieważ są niezwykle utalentowane i naszym zdaniem wychodzą poza ramy miast, w których grają. Więc porozmawiamy z Arkadiuszem Wójcikiem, aktorem z Teatru Powszechnego w Łodzi. Oraz Agnieszką Skrzypczak. Tak jest. Aktorką Teatru Jaracza w Łodzi i Teatru Komedia w Warszawie. Od niedawna Teatru Komedia w Warszawie przygotowuje tutaj premierę, także Łódź górą. Ja się bardzo cieszę i Malwina na pewno też. Oj, bardzo. W Antrakcie. Miło jest, kiedy tak dobrze zaczyna się sezon w TR Warszawa. Mówię tutaj o spektaklu Kiedy stopnieje śnieg w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, bo to był naprawdę bardzo dobry spektakl i bardzo przejmująca opowieść o rodzinie, która jest w kryzysie, która nie umie się pożegnać z jednym z jej członków i która o tej stracie trochę nie umie rozmawiać. To tak w skrócie, ale tak szerzej, to był w ogóle spektakl o relacjach międzyludzkich. Tak, o takiej rzeczywiście, jak wspomniałaś, rodzinie w kryzysie. Bardzo dojmujący, intymny, ale też ważny spektakl, poruszający rzeczywiście kwestię rodziny, która boryka się z ogromną traumą, żałobą po stracie członka rodziny. Nie będziemy tutaj więcej mówić, żebyście państwo poszli, koniecznie. Która ta rodzina, chociaż kocha i daje wsparcie, jest też denerwująca, raniąca, krzywdząca. No tam wiele rzeczy można zobaczyć na scenie, powodująca też niską samoocenę i wchodzenie w różne też konteksty. Tam widać było konteksty przemocowe, chociażby w tej scenie pomiędzy matką a córką. Tak, to był taki bardzo mocny moment spektaklu, który szczerze mocno mnie dotknął, ponieważ bardzo często, jak oglądamy takie spektakle, to widzimy w nich siebie. I tutaj Katarzynie Minkowskiej udało się to również zrobić z widzami, bo słyszałam westchnienia, słyszałam takie reakcje emocjonalne widowni. I spotkały się też różne pokolenia aktorów na tej scenie. To też jest ciekawe. Tak. Bo mamy wspaniałą Marię Maj, Mirosława Zbrojewicza. Jako wujka Samozło, prawda? Tak, mamy Magdalenę Kutę, ale mamy również młodych artystów. Mamy artystów średniego pokolenia, Rafała Maćkowiaka, Aleksandrę Popławską, Justynę Wasilewską. Jest również Jan Drawnel, Izabela Dudziak i Tomasz Tyndyk. I to jest taki zestaw, powiedziałabym, pełny, który daje reżyserce możliwość pokazania wielu pokoleń i wielu reakcji na to samo zdarzenie, bo każdy z bohaterów tego przedstawienia patrzy na śmierć z zupełnie innej strony i w zupełnie inny sposób ucieka od tego tematu. To uciekanie od tematu, zakopywanie pod dywan i takie nieumiejętność zmierzenia się z traumą, myślę, że jest bardzo powszechne i bardzo trudne do opowiedzenia, nawet w zwykłej rozmowie. Tym większe brawa należą się reżyserce, że umiała to przenieść na scenę i w tak przejmujący sposób o tym opowiedzieć. Zgadzam się z tobą, nie bardzo umiemy rozmawiać o takim sprawach bolesnych, o cierpieniu. To są najtrudniejsze rzeczy, z którymi się borykamy. I dlatego tak bardzo osobiście także potraktowałam ten spektakl, nie ukrywam, jak trudno jest ze zrozumieniem spojrzeć na drugiego człowieka, prawda? Mhm. Że najpierw mnie zrozum, a potem oceniaj, jak mawiał Jung. Więc moim zdaniem to jest niezwykle istotny spektakl. Naprawdę warto pójść na niego, ponieważ on daje też poczucie takiej wspólnotowości. Ja oglądając ten spektakl czułam to, że i empatii, która dociera do nas. Tak, to jest naprawdę bardzo zdolna reżyserka, pani Katarzyna Minkowska, i znakomicie chyba dogadała się z zespołem TR-u, który jest niezwykle sprawnym zespołem aktorskim, który przeszedł bardzo dużą zmianę, ma nowego dyrektora i wchodzi w nowy sezon z naprawdę mocnym tytułem. Proszę państwa, warto pójść do TR-u. Tak, dziękujemy Annie Rochowskiej oraz Katarzynie Minkowskiej za ten wspaniały spektakl. Proszę państwa, powędrowałam do opery kameralnej w Warszawie na niesamowity spektakl operę buffa Giancarlo Menottiego Telefon i Medium. To było takie widowisko, opera buffa z lat 40., na które zupełnie nie wiedziałam, jak się przygotować, ponieważ nie jestem znawcą opery, a opery buffa tym bardziej. I z tym większym zaciekawieniem patrzyłam na nieprawdopodobne rzeczy, które się, Malwina, tam działy na scenie. Przede wszystkim to jest malutka scena, ale zmieściła się tam mała orkiestra, która grała na żywo, oraz zmieściła się bardzo piękna wizualizacja taka filmowa, która była w tyle sceny, i piękny obraz, który był takim symbolem w tym spektaklu. Dodajmy, że spektakl dotyczył dwóch tematów. Były dwa akty. Akt pierwszy to był telefon i to był taki moment, kiedy można się było przyjrzeć parze zakochanych, którzy niestety nie są w stanie ze sobą porozmawiać, dlatego że dziewczyna bez przerwy rozmawia przez telefon. Albo odpowiada na Messengerze, albo ktoś do niej dzwoni. Co więcej, tych aparatów miała kilka. No i w końcu jej narzeczony, troszeczkę tym wszystkim rozczarowany, niestety musiał wyjść. To typowe dzisiaj. No właśnie. Wszyscy wiszą, zaglądają w telefon, prawda? Tak, bez przerwy. No i mężczyzna chciał się oświadczyć, proszę państwa, ale nie bardzo miał jak, ponieważ nie mógł sobie ze swoją kochaną porozmawiać, więc wybiegł SMS-em rozczarowany z pokoju, a potem z mieszkania. I rzeczywiście, dopiero na Messengerze się porozumieli. Proszę bardzo. I to porozumienie dostąpiło dopiero w momencie, kiedy zaczęli rozmawiać po prostu na tym samym poziomie komunikacji. To było bardzo dowcipne i bardzo fajnie zaśpiewane, bo to są w ogóle artyści, ci wszyscy młodzi ludzie, którzy śpiewali w tych dwóch aktach, dosyć znani w Europie, a zupełnie nieznani w Polsce. Więc ich tutaj wymienię wszystkich. Roxana Wardęga, Natalia Rubiś, Aleksandra Borkiewicz-Cłapińska, Damian Wilma, Monika Łopuszyńska i Dominik Mironiuk. Druga część była bardziej mistyczna, nazywała się Medium. I tutaj była taka inscenizacja nawiązująca do kina z tych lat. Czyli były mocne kontrasty, pełne elegancji kostiumy, seans spirytystyczny. No w ogóle napięcie sięgało zenitu jak u Hitchcocka. I to były takie dywagacje Carlo Menottiego na temat odwiecznej potrzeby człowieka, jaką jest szukanie kontaktów w zaświatach, jeśli nie umieją sobie poradzić z tym, co się dzieje na bieżąco w ich życiu. Czyli ucieczka w świat magii, tarota, szukania drogowskazów w nadprzyrodzonych znakach. No i tutaj też było takie ostrzeżenie Menottiego dotyczące tego, że nie igra się z miłością, bo nawet za światów może przyjść kara. No i proszę Państwa, ona przychodzi na tych bohaterów, ta kara. Dodać jeszcze należy... A jaka to była kara? Ostateczna, Melwi. Ojej. Więc dodać jeszcze należy, że Witold Stefaniuk przepiękną zrobił scenografię, a kostiumy Tomasza Ossolińskiego naprawdę wzbudziły mój największy podziw, ponieważ one były równocześnie nowoczesne i stylowe, nawiązujące do lat 40. To jest znany projektant chyba, niezwykle prawda? Znany projektant mody, który czasem dla teatru robi kostiumy, ale jak już robi, proszę Państwa, krótko mówiąc, jedną sukienkę chętnie bym z jednej z tych artystek zdjęła i zabrała ze sobą do domu. Na pewno nie byłoby mnie na nią stać, bo te stroje są z bardzo pięknych tkanin uszyte i taliowane. Panie, które szyją lub wiedzą, jak sztuka krawiecka, jakie ma tajemnice, kryje w sobie sztuka krawiecka, wiedzą, czym jest taliowanie. Idealnie leżały te kostiumy po prostu. No więc to było coś niesamowitego. Wspaniałe naprawdę wydarzenie w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. Mam nadzieję, że ten spektakl będzie powtarzany. On jest niezwykle rzadko grany, no bo ci młodzi artyści grają na scenach Europy i rzadko po prostu są naraz w jednym miejscu, czyli w tym przypadku w Warszawie. Jeśli zobaczycie Państwo na afiszu, natychmiast biegnijcie na telefon i medium. Ja z kolei byłam w Akademii Teatralnej. Mhm. Widziałam dwa spektakle dyplomowe czwartego roku kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne. Jeden był przygotowany przez reżyserkę Agnieszkę Jakimek i Mateusza Atmana. To taki znany duet. Nazywał się to Casting. I powiem Ci szczerze, że to było całkiem sprawne pokazanie tego młodego zespołu, bo jaki jest cel takiego spektaklu? Pokazanie ich z jak najlepszej strony. I rzeczywiście oni się pokazali. Otóż ten casting jest zbudowany trochę na bazie, uwaga, tekstu Szekspira, słynnego monologu Być albo nie być, który pokazywany jest tam w różnych wersjach. Uważaj, wersja polityczna i postdramatyczna. Była wersja, uwaga, w postaci... Tutaj było bardzo śmiesznie, bo to było odniesienie do słynnego oskarżenia ze strony pani dyrektor Moniki Strzępki w stosunku do Akademii Teatralnej, że ona nie uczy działań performatywnych. Było również w wersji performatywnej. A, czyli były aktualności tak, też. Tak, działo się tam wiele, był nawet Szekspir mówiony od tyłu i był też wersja przygotowana przez jedną z aktorek, Helena Rząsa, która powiedziała, że ona ma gdzieś Szekspira, nienawidzi Szekspira i nie będzie go mówiła. Więc rzeczywiście był tam pełen pokaz możliwości tych młodych adeptów sztuki aktorskiej. Było też odniesienie nawet do fragmentu Gadających głów Krzysztofa Kieślowskiego. Nawiązanie nawet do słynnego filmu The Square Oslunda. Wiele się tam działo. I rzeczywiście to było w miarę spójne. Jedna scena, która mnie raziła, to była scena końcowa, gdzie no, aktorzy udawali małpę. Takie nawiązanie, że aktorstwo to małpiarstwo, prawda? Mm-hmm. Więc to było moim zdaniem... Ale to takie autoironiczne bardzo. Tak, ale też zbyt dosadne, tak uważam. Natomiast było to było sprawne i spójne przedstawienie. Drugi spektakl Koronacja w reżyserii pani profesor Izabeli Kuny. Modzelewskiego tekst chyba, prawda? Tak, męża pani profesor. No, tekst dosyć stary, bo z roku 2017, ale nadal aktualny. Opowiada... No, to znaczny tekst jest, ja go pamiętam. Opowiada historię 30-latka tuż przed rozwodem, który ma swoje alter ego na scenie, który jest jakby takim jego, dopowiada pewne kwestie, jest jakby jego sumieniem, ale nie też do końca, bo też takim, powiedziałabym, częścią narcystyczną tej postaci granej. Natomiast no, mam zastrzeżenia co do zespołu aktorskiego. Niestety spektakl był moim zdaniem trochę zbyt mocno zagrany, zbyt dosadnie i zbyt głośno. A może po prostu młodzi ludzie nie wiedzą, jak to jest być przed rozwodem? To na pewno. Rzeczywiście to są 24-latkowie. Myślałam o tym, oglądając ich, że zagranie już takiego człowieka tuż po przejściach. Tak, takim przejściu w bardzo dojrzałe wybory, no jest trudne, więc rzeczywiście to sprawiało na pewno im kłopot, ale oni grali tam rzeczywiście, powiedziałabym, brawurowo, moim zdaniem trochę zbyt brawurowo, bo w ogóle scena zaczyna się od takiej sceny seksualnej w łóżku. Ojej. Tak, dużo się tam działo. Moim zdaniem trochę zbyt dużo. Mm-hmm. Przez to ginął i tekst oraz przede wszystkim zbyt sugestywna gra aktorska. Czasem tak jest, że młodzi adepci szkoły teatralnej chcą za dużo pokazać na scenie i to chwilami rzeczywiście bywa trudne w odbiorze. Ale zobaczymy. Może się jeszcze jakoś rozwiną. Tak, może się rozegrają i będzie lepiej. Tego im życzymy. Oh, cieszę się bardzo, bo udało nam się namówić na rozmowę Arkadiusza Wójcika, niezwykle zajętego aktora Teatru Powszechnego w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W jedynym cichym miejscu na małej scenie teatru, który zdaje się jest w budowie, można powiedzieć, siedzi nasz aktor. No i mam nadzieję, że trochę nam pan opowie o tym, jak to jest grać komedię, bo to jest takie centrum komedii, Teatr Powszechny w Łodzi, i jak to jest grać z takim powodzeniem komediową rolę Nadii, o którą błaga łódzka publiczność i wciąż chce ją oglądać. Jak to jest, panie Arku? Tak, jesteśmy polskim centrum komedii pośrodku wielkiego remontu łódzkiego. Mhm. Komedia jest dla mnie najtrudniejszym gatunkiem i to trochę wychodzi też ze szkoły teatralnej. W szkole teatralnej wszyscy chcą grać tragedię, chcą grać ciężkie tematy, a tak naprawdę zapominamy o tej edukacji komediowej. I to, co przeszedłem w Teatrze Powszechnym, bo to już jestem tutaj prawie 15 lat, to jest ciągła edukacja, żeby zbudować w ogóle świadomość komediową, jaka ona funkcjonuje. Grając Nadię, razem z swoją dyrektor Ewą Pilawską i Jakubem Przewindowskim, reżyserem, zawsze zastanawialiśmy się, jak ugryźć temat mężczyzny grającego kobietę, bo nie chcieliśmy, żeby to był wykon tylko kabaretowy, który się najczęściej nam trochę w Polsce kojarzy. Tak, i to nie jest w najlepszym guście zwykle, powiedzmy tak, sobie wprost. Absolutnie tak. Naszym jakby główną inspiracją zawsze jest historia, którą sobie budujemy dookoła postaci. Ja nie gram kobiety, ja gram mężczyznę, który wybrał pod wpływem jakichś tam zdarzeń życiowych, że musiał się przebrać za kobietę i zostać tą tytułową pomocą domową. Naszymi inspiracjami, żeby zbudować w ogóle taką postać i zbudować ten, nie lubię tego słowa, no ale niestety chyba do tego trzeba się przyznać, jakiś fenomen, który powstał w naszym teatrze, to był między innymi Robin Williams i pani Doubtfire, ale też serial Co ludzie powiedzą, ale też Pokora i tak dalej. Znaczy my musieliśmy znaleźć klucz i znaleźć język, dzięki któremu będziemy mogli rozmawiać przy kolejnych częściach z widownią na różne tematy. Bardzo się cieszę, że nam się to udało i że za każdym razem spotykając się, nie wiem, czy na początku przy pomocy domowej, jak ja pierwszy raz się zderzałem z tą postacią, to były silne rozmowy i często też kłótnie, żeby nie popaść w żaden manieryzm, żeby broń Boże nie wchodzić też na scenę i rozśmieszać ludzi, bo to nie o to chodzi. No tak, ale pan wchodzi na scenę i już jest śmiech. No tak, bo okazało się, że mam dar komediowy. To jest przedziwne, ale tak naprawdę ja nigdy nie wszedłem, nie wchodziłem na scenę z myślą, aha, tutaj będą mi bili brawa. W Pozorach, na przykład, czyli w ostatniej naszej premierze Komolettiego, pierwsze pojawienie się Nadii zderza się z pomyłką. To znaczy Nadia po prostu mówi, ja przyjechałam tutaj sprzątać, a bohater myśli, że to jest kobieta z agencji towarzyskiej. I tak naprawdę ten dialog, który jest bez dialogu, bo nie słuchają się tak naprawdę postaci do końca, doprowadza te zgrzyty, które są między te zderzenia, wywołują śmiech. Ale my gramy na serio. To znaczy ja jako Nadia przychodzę, bo ja teraz chcę zarobić, bo ja tutaj sprzątam. A to, że się podczas tych wszystkich sztuk dzieją jakieś dziwne rzeczy z bohaterami, że nagle okazuje się, że się okłamują, co jest jakimś takim w ogóle popularnym zjawiskiem we współczesnym świecie, to nagle okazuje się, że ta Nadia jest tak świetnym psychologiem, że ona potrafi tych ludzi rozkminić w 3 sekundy i powiedzieć, słuchajcie, tak się nie robi, róbcie tak i tak i tak i tak. I dlatego należy pan do aktorów, którzy nigdy nie są zadowoleni z siebie? Ja jestem wiecznie niezadowolony. Ja jestem wręcz uparcie niezadowolony, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli ja bym kiedykolwiek zszedł ze sceny i powiedziałbym sobie, dzisiaj było super, było dzisiaj świetnie, to chyba czas skończyć z tym zawodem. Tak naprawdę, nie wiem, zagraliśmy pomoc domową ostatnio, to jakieś pół, no 2-3 miesiące temu był 200. spektakl. I przy 200. spektaklu dopiero zrozumiałem jedną scenę, że ja w ogóle źle ją gram. Że powinienem dotknąć czegoś innego. Musimy pamiętać o tym, że premiera jest początkiem, to nie jest koniec jakiegoś zjawiska. Czyli to jest początek pracy nad rolą, tak? No tak, za każdym razem pojawia się nowa widownia. Mamy prawie 450 osób, którzy przychodzą w różnym humorze, z różnymi oczekiwaniami i różnie nas prowadzą. To nie jest tak, że mamy kartkę, panią z kartką, która stoi i mówi, tutaj jest śmiech. My cały czas poznajemy te historie na nowo. Jestem ogromnym przeciwnikiem rutyny w teatrze. Nie znoszę takiej sytuacji. To znaczy dla mnie to jest to, że ja naprawdę muszę wejść na tą scenę z myślą, co ja dzisiaj Państwu opowiem, jaką historię Nadii dzisiaj przedstawimy i też musimy słuchać widowni. Ja uważam, że w komedii jedną z najważniejszych zasad jest to, że widownia jest kolejnym aktorem tego przedstawienia, która żywo i dość agresywnie wkracza w tą przestrzeń. I tak naprawdę, wiecie panie, to jest coś, o co walczy nasza szefowa i jakby stara się nas odepchnąć za każdym razem, jak tylko zderzamy się z jakimś, chociaż cień chałtury w nas się pojawia, mówi stop, nie, tak nie gramy, komedia jest wartością. I ta edukacja, którą my przechodzimy przez to, że gramy komedię i na małej scenie, te kameralne, mniejsze, czy farsy na dużej scenie, powoduje, że nagle pani dyrektor Ewa Pilawska stworzyła zespół, który jest wyspecjalizowany w komedii. I to jest fantastyczne. Tak, to fantastyczne, że doceniacie ten niedoceniany wciąż w Polsce gatunek. Na koniec proszę powiedzieć, jakie próby przed panem i w jakich jeszcze rolach możemy pana zobaczyć na scenie łódzkiej. Teraz zaczęły się właśnie dosłownie próby z Adamem Orzechowskim, kolejnej jego premiery u nas w teatrze, i to jeszcze nie zdradzamy, o czym to będzie. Ja serdecznie zapraszam na spektakl Kto chce być Żydem w reżyserii Jacka Braciaka, Marka Modzelewskiego. Tam pan był asystentem reżysera, prawda? Też byłem asystentem reżysera i też gram tam Marka, dość chyba niesympatycznego człowieka. Ale no, jako asystent to też jest dla mnie ważna funkcja. W ogóle tak, przepraszam, jestem strasznie gadatliwym człowiekiem, ale to też jest niemożliwe, nie? dzięki na przykład byciu asystentem też przy różnych innych przedstawieniach, ja mogę też patrzeć na to, jak się tworzy spektakl, nie? To znaczy, to jest właśnie ta konstrukcja naszego teatru. Ja polecam wszystko, bo ja uważam, że w teatrze trzeba naprawdę oglądać wszystko i nie łapać się opinii, wręcz przeciwnie, samemu budować opinię, poznawać teatr, szukać w teatrze, a nasz teatr, który jest teatrem blisko ludzi, jest teatrem, w którym możecie po prostu Państwo z nami się spotkać i też dyskutować. Co jest dla nas najważniejsze, ta konfrontacja z widownią i scena kontra widownia, też wyjścia przed teatr i porozmawianie ze sobą. No, panie Arku, my jesteśmy pewne tego, tak, że pan jest człowiekiem z pasją, który z pasją wykonuje swój zawód, z dużym powodzeniem. Ja jestem pod wielkim wrażeniem pana roli Nadii. Ja myślę, że to jest naprawdę strasznie trudno zagrać tak, żeby być tak śmiesznym, ale nigdy nie zniżyć się do takiego, jak mówi Malwina, pobudzania rechotu widowni. To jest naprawdę na wysokim poziomie grane. Tłumaczył mi reżyser Przemindowski różnicę między komedią angielską i francuską, ale to nie na tę rozmowę już. Pan świetnie te wszystkie niuanse zna, czuje i wprowadza w życie na scenie. Także serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Prosimy o więcej. I życzymy więcej poszukiwań teatralnych i okołoteatralnych, oby pana nic nie ograniczało. Tak jest. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tak będzie, ale znając nasz teatr i panią dyrektor Ewę Pilawską, to jeszcze dużo zobaczycie bardzo fajnych rzeczy i zapraszam serdecznie do Teatru Powszechnego w Łodzi. Dziękujemy. Ja się stawię na pewno. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Jestem twoją smutną księżniczką, do mnie biegłeś przez las, szeptałeś, wyznam ci wszystko, zatrzymaj bajkowy czas. czas naszych zabaw, myśli i słów, pierwszych radości. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wybrakłych przeroczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką z tego. Kiedy pożegnasz już bajkę, bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę. Dzisiaj, gdy przyjmiesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką swego snu. Przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wybranych przeźroczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką. Cieszymy się bardzo, bo naszym gościem jest druga osoba z Łodzi. Pierwszą był Arkadiusz Wójcik, a teraz jest Agnieszka Skrzypczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę z Łodzi, ale trochę z Warszawy, bo przybiegłaś po próbie w Teatrze Komedia. Tak. Robicie trzeci akt. Tak, brniemy do finału. Tak. Finał niebawem. Będziemy zapewne obserwować efekty. To będzie farsa, prawda? Czego tak, nie widać w reżyserii Piotra Cieplaka, czego nie widać. Tak. Klasyk. To jest w ogóle bardzo ciekawy tekst, który już tak. W ogóle był wystawiany w Warszawie, więc jestem bardzo ciekawa, co tam wykombinujecie. Widziałam zdjęcia z prób. Obsada jest doborowa, ogromna. Tak, towarzystwo jest wyśmienite. No i przede wszystkim też ta opieka Piotra nad tym, żeby nas tak fajnie poprowadzić w tym, tak smacznie. Nawet dziś rozmawialiśmy o pewnej tonacji farsy i gdzieś to wszystko rezonuje w nas bardzo. Myślę, że będzie finał ciekawy. Agnieszko, ale ty się kojarzysz z trochę innym repertuarem, bo dla mnie jesteś wspaniałą Ifigenią ze Splot, o której tutaj mówiłyśmy już. Wcześniej był monodram Kolady, obsypany nagrodami, więc to taka trochę inna estetyka. Jak ty się odnajdujesz w takiej innej rzeczywistości, śmiesznej? Muszę przyznać, że dzięki temu, że dostałam taką propozycję od Anety Groszyńskiej, czyli dyrektorki Teatru Komedia, żebym znalazła się w tej obsadzie, tej farsy, to wtedy zrozumiałam, bo to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, wymarzyłam, tylko zrozumiałam, że to jest to, czego ja potrzebuję. Mhm. Że właśnie ta tonacja farsy, jak lubi o tym mówić w ten sposób reżyser, jest mi po prostu potrzebna. Do uzupełnienia pewnego też warsztatu, albo odkrycia tego w sobie, bo to jest zupełnie inna temperatura. Ale też farsa wymaga szczególnego warsztatu aktorskiego, no i też ekspresji ciała. Właśnie, ja chciałam się podzielić taką refleksją moją, że i na studiach, i później w teatrze wiele razy słyszałam to zdanie: nie graj jak w farsie. Nawet niekoniecznie to było do mnie, ale w ogóle jakby tak gdzieś funkcjonuje to zdanie. A co to znaczyło? No właśnie, nie wiedziałam. Myślałam, że to jest zawsze, że za dużo, za mocno, zbyt wyraziście, albo że może, nie wiem, farsowy pomysł. No takie stwierdzenie. No ale nadal nie wiem, co to znaczy, bo jesteśmy teraz w tym i ja nie czuję, żebym musiała jakoś innymi środkami grać wyrazu. Po prostu jest to może kwestia tego, że farsa to są po prostu te niefartowne i śmieszne zbiegi okoliczności. Czysty komizm. Zderzenia, tak, zderzenia. To jest pewien rytm. No po prostu reakcje na to, co się wydarza, a że się dzieje, no jak w życiu, no, czyli wszystko. W ogóle robisz różnorodność w pracy, prawda? Bo chociażby wspomniany przez ciebie pan reżyser Piotr Cieplak, współpracowałaś także z Wojtkiem Kościelniakiem, profesorem Kościelniakiem. Tak. No bo masz wykształcenie też muzyczne, masz nawet zespół Mariusz muzyczny. Mariusz Grzegorzek, Grzegorz Wiśniewski, no to są rzeczywiście takie rozpoznawalne i znane nazwiska w świecie teatralnym. Tak, mam ogromne szczęście do ludzi. I nie wiem po prostu, jak to się dzieje, ale czuję tę wdzięczność. Nie wiem, jak to się wydarza, ale mam szczęście do ludzi. I tak samo i w pracy, i w życiu prywatnym. A może nie szczęście, tylko dostrzegają twój talent. No właśnie, tyle nagród. Złota Maska, Nagroda Schillera, Nagroda Ministra Kultury. No wiesz, no to są takie wielkie, powiedziałabym, wyróżnienia. Czyli coś tam w tobie dostrzeżono. Nie wiem. Spaszyła nam się trochę. Agnieszka, ty tutaj występowałaś po sąsiedzku ze swoim zespołem Pink Roses. Tak. Przechodziłyśmy obok studia Agnieszki Osieckiej, także też inna ekspresja na scenie. Tak, tak. Był moment takiego ostrego roka w moim życiu. To były czasy takie przejścia z liceum na studia. Potem jeszcze ten zespół mnie tak, ja w nim jakoś tak funkcjonowałam. I trzymałam się tego jakoś tak jeszcze po studiach. Tutaj przy okazji nagrody Talent Trójki. O, proszę. Baszka Marcinik zaprosiła mnie wraz z zespołem na któryś tam z finałów tego konkursu. Czyli także dostrzegła twój talent. No widzisz, czyli to ci się potwierdza. Kiedyś zapytała Marka Jakubika, którą energię woli, czy tą, która płynie ze sceny, kiedy śpiewa rockowe swoje piosenki, czy to, kiedy gra na scenie w teatrze. Powiedział, że gdyby wiedział, jaką energię daje muzyka, nigdy nie poszedłby do teatru. Też byś tak powiedziała? Nie. Ale rozumiem. Nie, ja jestem na takim etapie w swoim życiu. To, co robię, moja praca, jakby naprawdę, może to zabrzmi naiwnie, jakoś infantylnie, ale ja bardzo to lubię. I cieszę się, że to odnalazłam, że to gdzieś odnalazłam w swoim życiu, że robię to, co lubię i ja te zależności, te energie i to wszystko, czy to jest zespół rockowy, czy to jest teatr, czy na przykład jest to kino, gdzie już jesteśmy po pewnym przetworzeniu, to chyba chodzi najbardziej o to, żeby dotrzeć do widza, dać to coś, no czemu służę, nie? Jakby służę temu, żeby coś przekazać, być jakimś medium między dramaturgiem, reżyserem i potem już w końcu dotrzeć do widza. Więc czuję, że to jest gdzieś w tym momencie zgodne ze mną i czym mam być wokalistką, piosenkarką, aktorką. No po prostu chcę tego kontaktu z ludźmi, chcę służyć. A co ci daje energię, o której wspomniałaś? No to, że trafi. To, że trafi to do ciebie. Nie? Jak mam dziesiątkę albo gdzieś przynajmniej okolice, no to ja wtedy czuję, że to ma sens, jeżeli spotykam się potem z jakąś reakcją. Tak jak dziękuję ci, Magda, że ty napisałaś do mnie po Ifigenii. Mm-hmm. Bo właśnie to wtedy jest ta odpowiedź, ten odzew. To nie trzeba od razu pisać, bo to nie o to chodzi. Wiadomo, że trzeba coś tak dobitnie jakby komuś tłumaczyć, na przykład, że zadziałało albo coś. To nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak próżnie, że teraz trzeba oklaskiwać i nie, tylko chodzi o tą refleksję, żeby zostawić z refleksją i nie o mnie, aktorce, Agnieszce, tylko o tej postaci, o tym problemie i tak dalej. No Ifigenia to był taki temat, który nam odjął mowę, mnie i mojej przyjaciółce, kuzynce, z którą byłyśmy razem na Ifigenii. To już o tym wspominałam, że musiałyśmy chwilkę ochłonąć. Zastanawiam się, jak ty po takim dawce emocji, którą sprzedajesz, jesteś w stanie ochłonąć po Ifigenii? No ja tak staram się zdrowo podchodzić do swojej pracy i za dużo czasu potem z tym nie spędzam. Jedynie co, to nachodzi mnie też czasami refleksja, że czasami jeszcze chwilę zostanę w garderobie, pomyślę o niej, o tej dziewczynie. Znowu nie o, jako, nie o spektaklu, tylko o jakiejś roli, także chwilę z nią jeszcze posiedzę i tak sobie pomyślę, co mogło jej pomóc, nie? No co tej jeźdźce mogło pomóc. Ale tak emocjonalnie, ja z Filipem Gieldonem, reżyserem Ifigenii Splot, bardzo rzemieślniczo podeszliśmy do pracy. Warsztatowo, bardzo szukając środków odpowiednich do wyrażenia danej sceny, danej sytuacji, danego spotkania Ifigenii z innymi bohaterami tego spektaklu. I takimi bitami to przechodziliśmy zupełnie na zimno, określając pewne stany, pewne emocje i tak dalej. I później jak łączyliśmy ten spektakl, to dopiero gdzieś jak na tych próbach generalnych, na pokazach pierwszych z publicznością, tak czułam, jak to się tak dobrze nam zszyło po prostu. Jestem mu ogromnie wdzięczna. Miałabym ogromne wyrzuty sumienia, gdybym tego teraz właśnie tak głośno nie powiedziała, że świetnie Filip mnie poprowadził w tej pracy. Powiedziałaś o swoich rolach kobiecych, że to są, tutaj cytuję fragment wywiadu, można określić jako studium kobiecości. Czy rzeczywiście tak jest? Bo w Ifigenii Splot właśnie tak było. Ja w ogóle mam poczucie, że... Tam było wiele kobiet w niej. Tak, że Ifigenia oczywiście, ale ja to mówiłam w kontekście takiej mojej drogi zawodowej w Teatrze Jaracza w Łodzi. Mhm. I ta Ifigenia oczywiście też do mnie przyszła no cudownym zbiegiem okoliczności. I to się tak zawsze spotyka, ta rola ze mną, jakby z moim obecnym stanem gotowości. Mnie, Agnieszki, mnie, kobiety, mnie, człowieka, z tą postacią, którą mi daje reżyser, dyrektor, ktoś, kto jest odpowiedzialny za obsadę. Ja może to jest za daleko idąca interpretacja rzeczywistości, ale dopatruję się w tym jakiegoś takiego pstryczka i zawsze się wtedy chwilę zastanowię, no tak, tu jestem w życiu. Okej, dostaję to, ja to rozumiem. Ja tego chcę. I jakby to się wydarza. I tak samo czułam, jak dojrzewam jako aktorka w teatrze. No to dobrze. Było ogromne szczęście też być w zespole, od razu po szkole i pod taką dobrą opieką, że czułam, że oni we mnie wierzą i ja czułam, że ja nie muszę nikogo już przekonywać, tylko realizować te zadania, uczyć się. No tak, no bo powiedzmy państwo, nie wszyscy to wiedzą, Agnieszka jest gwiazdą Teatru Jaracza. Ty tam grasz no bardzo dużo, intensywnie. No, tak mi się wydaje, Naprawdę trudno znaleźć aktorkę, która tak często tam dostaje tak ciekawe role do zagrania, właśnie role kobiece, więc chyba jest zaufanie. Tak, ostatnie 10 lat to był intensywny czas, taki poświęciłam dużo czasu na ten rozwój warsztatu i po prostu na te prace z tymi wspaniałymi ludźmi, reżyserami, którzy przychodzili jak marzenie, no. Będąc po szkole, nie jest łatwo znaleźć od razu pracę. I tu myślę, że drzwi przede mną pełen wiary otworzył Waldemar Zawodziński, który był wtedy dyrektorem Teatru Jaracza w Łodzi. Na czym polegają trudności tego zawodu dla kobiety? Myślę, że nie tylko dla kobiety, dla mężczyzny również. No, jest nas dużo aktorów i aktorek. Czyli nadprodukcja talentów? Tak, wydaje mi się, że tak, ale... Bo wspomniałeś w jednym z wywiadów, że o momentach pustki w życiu aktorskim. No, nie przypomnę sobie teraz, w jakim kontekście to mówiłam. Chyba tobie ta pustka nie doskwierała za bardzo. Czy doskwierała kiedyś? Nie mogłabym tak powiedzieć. To może było w kontekście czegoś innego, ale na ten moment to nie wydaje byłoby to uczciwe. Wydaje mi się, że jesteś dość zajęta. Tak powiedziała. Trudno się było z tobą umówić. Tak, ale wiem, że takie sytuacje się zdarzają. No właśnie. Wiem, że tak bywa. Jesteś gotowa, że tak się kiedyś może zdarzyć? Tfu, odpukać? Niech się zdarza. Ja chcę życie doświadczać. Myślę, że to też jest ciekawe i trudne doświadczenie, ale może też potrzebne. Ja jestem też matką już prawie 7-letniego syna i moje życie się też o mnie prosi. więc ja też tego życia swojego nie chcę przegapić. Więc dostosuję swoje żagle do wiatru, jak będzie wiał po prostu. Rozumiem, że odnajdujesz taką równowagę między pracą a domem rodzinnym. To jest trudne. Na pewno staram się. Staram się, żeby było jak najlepiej. Agnieszko, a powiedz, dlaczego ty nie chcesz grać w serialach? Nie chcę? Tak słyszałam. Nie mam takiego nastawienia, że nie chcę. Moje życie po prostu tak się toczy zawodowe, jak się toczy. To nie są... Wektorów nie zmieniają na razie moje decyzje. Przyjdzie taki czas, to będzie na pewno sprawdzian dla mnie, bo do tej pory ustosunkowuję się jakby na pozytywnie, na tak, bo po prostu te oferty i te propozycje, no jak same zauważyłyście, są bardzo ciekawe i smaczne. No i... tak, ale one są na wysokim poziomie. Tak. Więc myślę, że jeśli przyjdzie serial, to chyba musiałby być jakiś dobry serial, co? No i tego proszę mi życzyć. No, przyjdzie tak. To, co ma przyjść i ja się wtedy zastanowię. No dobrze, to już wiem, że jesteś świadomą aktorką, która przede wszystkim przychodzi do teatru dla widza. A czym jest dla ciebie teatr? Ale dla mnie jako widza? Nie, czy dla mnie jako aktorki, po stronie sceny? Tam, tak, gdzie stoisz, jak jesteś na scenie. No to jest moja praca. Ja przede wszystkim traktuję to tak, może rozczarowuję was swoją odpowiedzią, ale no tak naprawdę zdrowo i rzemieślniczo, a na te bardziej uduchowione poziomy tej relacji ja, scena, widz, no to mam procentowo dużo mniejszy jakby stopień. Nie wiem, jak to wytłumaczyć prościej. To znaczy... Rozumiemy, że traktujesz to rzemieślniczo, a zdarza ci się fruwać nad sceną. Tak, to jest chwilami. Jakaś przyprawa. Ale to chcę, żeby było zawsze uczciwie, dobrze zrobione, bo to jest... Ja postrzegam tę pracę w teatrze i w ogóle ten mój zawód tak bardzo matematycznie. To jest... Wiele rzeczy trzeba zapamiętać, powtórzyć. Bez względu na mój nastrój, na moje uduchowienie w danym dniu, to musi być precyzja, no bo na coś się umawiam i chcę być sumienna w tej pracy, a zdarzają się takie momenty. Ja przy Marzeniu Nataszy, przy Ifigenii, gdzie gram spektakl sam na sam z publicznością, mam naprawdę ciekawy ogląd tej sprawy. I siebie w zawodzie, i widowni. Naprawdę czuję ogromną odpowiedzialność, kiedy przychodzi ponad setka osób na małej scenie do Teatru Jaracza. Przychodzą i mają apetyt na teatr, na ten spektakl. Już po premierze, też po przeczytaniu jakichś recenzji mają oczywiście i oczekiwania. No i teraz jakby staram się zawsze z pokorą w kulisie jeszcze tak się pokłonić i pomyśleć sobie, że ja tutaj tylko służę, ja tutaj jestem, żeby wam coś dać, nie? Muszę o to zapytać. Czy ty obserwowałaś dziewczyny z łódzkich blokowisk, przygotowując się do Tak, chwili? Dostałam takie zadanie od reżysera. Dostałaś takie zadanie. Tak. Byłam pewna. Naprawdę, my mieliśmy na sali prób takie dwie tablice korkowe. Jedna była wypełniona zdjęciami postaci. Nie mamy ani jednej postaci ominiętej. Wiem dokładnie, jak ci ludzie wyglądają, o których mówię. O to zadbał Filip. Filip Gieldon. I tak samo ulice, po których przechodzi Ifigenia, bary, do których wchodzi, knajpy i tak dalej, imprezy. To wszystko mieliśmy... Taką mapę świata. Mapę świata Ifigenii, dokładnie tak. No i to piękne musiało być, ten proces twórczy. Muzyka też była wspaniała, to zdaje się jego dzieło też dobierał muzykę. Tak, Filip. No, to jest jeden z moich ukochanych spektakli, jak już państwo wiedzą. Słuchaj, ja ci życzę, bo wiem, że też się jakieś artystyczne kino tutaj przypomniało po drodze. Tak, to jest film, już muszę powiedzieć, no bo nic mnie w tobie nie przeraża w reżyserii Justyny Nowak. Tak, Berlinare, proszę państwa, więc szerokie horyzonty otwierają się przed Agnieszką. My też otwieramy przed tobą szeroko drzwi, także fruń dalej, dziewczyno. Dziękuję. Będziemy cię obserwować, dziękuję, że nas odwiedziłaś. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kończy się nasz odcinek, który był pełen emocji, także dziękujemy państwu. Dziękujemy również za pomoc w realizacji programu pani Renacie Szewczak oraz Jackowi Pietrasikowi. I słyszymy się za tydzień w Antrakcie po 15 w sobotę. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy. Yeah.